بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او رحیم دی. اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون د الله پاک فیصله راغله اوس د هغې لپاره تلوار مه کوئ هغه پاک دی او د هغه شرک نه پورته او لوړ ده چې دوی یې کوي. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أغاد دغا روح كي فاخفل كن بندبان دي وغوالي په خپل حکم سره د پرېختي په وسیله نازلوي د دې لار خو نه سره چې خلک وکوهوي چې د ما سفرته هیڅوک ستاسي معبود نشته نو تاسي یوازې د ما نه ویریږئ. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون هغه آسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړې دي هغه د همغه شرک نه ډېر پورته او لوړ ده چې دوی یې کوي. خلق الانسان من نطفه فاذا خصيم مبين هغه انسان له لږ غوندې نطفې نه پیدا کړ او تر نظر لاندې په څرګند ډول د هغه نه یو جګړه مار موجود جوړ شو. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون هغه ساری پیدا کړی دي چې په هغو کې ستاسو لپاره پوښاک هم دی او خوراک هم او ډول ډول نورې ګټې هم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون فاغو کی ستاس لپاره کلا ده چه سهار د ترولو لپاره دیگئی او ما خامی دیر تراولی. و تحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغیه الا بشدق الانفس ان ربكم لرؤوف رحیم اغا ستاس درانده پیخی تر داسی زینو پوری بچی حالتی تاسی لدورو ردو گالو نفرتا نشی رسولای حق قد دادا چی تاسی رب دیر زیاد پاخو گئی او مهربان دی. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه ویخلق ما لا تعلمون اغا آسونه قچر او خره پیدا کری تر څو چې تاسو یې پرې سپاره شئ او هغه ستاسو د ژوند ښکلا وګرځي هغه نور ډېر شیان ستاسو د ګټې لپاره پیدا کوي چې تاسو ورباندې پوه قدرې هم نه یاست. وعلى الله قصد السبيل وهدائك ولو شاء لهداكم اجمعين او همغه الله پاک د سمې لارې ښودلو ذمهوار دی په داس حال کې چې کږې لارې هم شته که هغه غوښتي وایي نو تاسې ټولو ته به یې لارښوونه کړې وه. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون همغه ذات ده چې ستاسې لپاره له آسمان اوبه وورولې چې په هغو سره تاسې پخپله هم خړوبېږئ او ستاسې د څارویو لپاره هم چاره برابرېږي. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون هغه د دغو اوبو په وسیله کښتونه را زرغونوي او خون کجور انگور او نور راز راز میوی پیدا کوي په دې کې دغو خلکو لپاره یوه ستره نښانه ده چې غور او فکر کوي. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أسي دخي قني لفارة شفا أو رز أو المر أو سفوغمي فكار أتولي دي أو طول ستورهم دهامغة حكم فكار أتول سوي دي په دې کې داغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. او دا چې هغه ستاسو لپاره په ځمکه کې ډېر رنګارنګ شیان پیدا کړي دي په دې کې هم دغو خلکو لپاره ارومرو نښانه ده چې درس اخیستونکي دي. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هماغ الزاد ده چه ستاس لپاره سمندر فکار اچوله ده ترسو چه تاسی ده غنلان ده او تازه غوطه رواق لی ویق ری او ده غنه در خایست هغا شیان رو باسی چه تاسی آغون ده تاسی گوره چه بیعید سمندر چه نچ روی بکیزی دا هر ست ده لپاره ده چه تاسی ده خپل رب فضل ولتوی او ده غه شكر ويستنكي شيء. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. أغفز مكة كيد غرمو ميخنا تاقوى هلي ترسوس مكة فرطاسو ونفزيجي أغسين دنو بهاول أو تخلقي لاري جورك لي ترسوس تاكي هداية ممي. وعلمات وبالنجم هم يهتدون. هغفز مكاكي لا هونك نقامي وذكري او قستور باندهم خلق لارمني. افمن يخلق فمن لا يخلق افلا تذكرون. بل آي هغتسوكي پيدا كبي او هغتسوكي هتهم نپيدا كبي دوار يوسان دي آیا تاسی پاملرنه نکوی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. که تاسی دا الله پاک دنیا مطلو شمیرل وغواری نو نیخی شمیرلائی حقیقت دادا چی اگر دیر بکن کئی او مهربان دی. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. فداس حالكي كي غستاسي لخكارون هم خبر دي او لفتون هم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. او هغا نور هستي كي لا الله فاق لفرتي خلق بلي آغوی ده هیچی پیدا کون که هم ندی بلکی پخپل مخلوق دی. اموات غیر احیائی وما یشعرون ایان یبعثون. مردی نجوندی آو آغو تا هیچ معلوم نده چی بکل دو همزل جوندی را پا تولشی. الهکم اله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ستاسي خداي پاك يوازي همدا يو خداي دي حكم خلق آخرت نمني دا غو په زړه کې انکار ځای نه ولدی او ها غو په غرور کې لویدل دي. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين. الله پاک په یقیني توګه د دوی پر ټولو کړو پوهیږي، په پټو هم او په ښکارو هم. هغه هیڅکله هغه خلق نه خوښوي چې د نفس په غرور کې اخته وي. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. او کله چې څوک دا غونه پوښتنه کوي چې ستاسې پروردګار څه نظر کړي دي، نو وایي صاحبه هغه خو د پخوانیو وختونو زړې تا ویلي ما ویلي دي. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يجرون. دغه خبرې هغوی د دې لپاره کوي چې د قیامت په ورځ خپل پیټی هم پورته کړي او ورسره ورسره یو څه د هغو خلکو پیټی هم یو ځای کړي چې دوی هغوی د جهالت په اساس بې لارې کوي. ګورئ څومره سخت مسؤلیت ده چې دوی یې په خپله غاړه اخلي. قد مدين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لدينا مخي هم ديرو خلقو د حق د ذلیل خودلو لپاره هم داسي د سیسی جوړی کړی دي. وګوره چې الله پاک دا هو د دسیسو کلا د بیخه ونړوله او د هغې چت له پاسه په هغو راوغورځېدی او له داسې لوري پر هغو عذاب راغی چې د هغه لوري یې د راتګ ګمان قدرې هم نه و. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. بعد قامت فورزده الله فاك هغوي خوار أو رسواكري او هغو ته به وایي راوخیاست اوس چېرته دي زما هغه شریکان چې د هغو لپاره تاسې د حق د پلویانو سره په جګړه وئ. کومو خلکو چې په دنیا کې علم درلوده هغوی به ووایي نن د کا رسوایي او بدمرغي ده. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم ما كنتم تعملون. هو داغو کافران لپاره چې پر خپل ځانونو باندې په ظلم کولو سره چې کله د فرښتو په لاسونو کې راګیریږي نو له سرغړونې پرته سمدلاسه روغه جوړه وړاندې کوي او وایي موږ خو کوم قصور نه کاوو. فرښتې ځواب ورکوي څنګه مو نه کاوو؟ الله تعالی ستاسې له کړولو نه ښه خبر دی. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. اوس زي ده دو زخط دروازو ننوزي حملت ده تل پارس تاسي وسي دلدي نوحات خد داده چه دلوی کون کل پارا دیر ناکارا استوزن زيده. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين دبل فلوا کلا چی لخدای پاک ویریدونکو خلقونا گفتنا کیگی چی دا تشای دی چی ستاسی در رب لوری نازل شوی دی نوهاغوی زواب ورکوی چی دیر سشای نازل شوی دی دا دغا راز نیکو کارام لپر دا دی دنیا کی هم که گنه ده آو دا آخرت پور خو ارو مرو دا دو لپر دیر غره ده دیر فکور ده دا پرهیزگارانو جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين د تلوش دو جنتنا كفاغوك بننوزي لان دي بطرنا ويالي بجيجي او هر سبحال تا كتمت داغو دهيلو سرسموي دا مكافات وركوي الله خداي ويريدونكو تا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هو خداي ويريدونكو تا چه کلا پرخته دستیسل چا پخالت چه دا غو ساگان اخلی نوائی سلام دیوی پر تاسی دخلو عملونو پا بدل کی زی باشی جنتا هل ينظرون الا ان تأتیهم الملائکة او یأتی امر ربک كذلك فعل الذین من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون اے محمد اوس چې دا خلق انتظار باسي نو له دې پرته اوس نور څه پاتې شوي دي چې پرېښتې راشي یا ستا د رب فیصله صادره شي دغه سې سپین سترګې له دې نه مخکې ډېرو خلکو کړې ده بیا چې له هغو سره څه وشول هغه پر هغو باندې دا الله پاک ظلم نه و بلکې دا هغو خپل ظلم و چې هغو پخپله په ځان وکړ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق ما كانوا به يستهزئون دا هغو د کړو مفاسد په پای کې دا هغو په لمن کې ولوېدل او هماغه څه پر هغو مسلط شول چې هغو ورپورې ملنډې وهلې وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم هل على الرسل الا البلاغ المبين دغه مشرکان وای کان الله پاک وخت وای نو نبا موږ او نبا زموږ پلارونو نیکونو دغه پرته د کوم بل څه عبادت کړای وای او نبا مو دغه له حکم نه پرته کوم شی حرام ګڼلی وای هم دغه سی فل میل دوی نه مخکې خلکو هم جوړې کړې دي نو آیا د پیغمبرانو پر غاړه روخانه ترګند پیغام رسولو نه پرته نور څه مسؤلیت هم شته ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين موږ په هر امت کې یو پیغمبر ولېږه او دغه په وسیله مو ټول خبردار چې د الله بندګي وکړئ او د طاغوت له بندګۍ نه ځان وژغورئ دغه وروسته له هغو نه چا ته الله پاک لار ښودله او په چا باندې ګمراهي مسلطه شوه نو لږ غوندې په ځمکه کې وګرځئ راوګرځئ وګورئ چې دروغ گنون کی لکون سرنگی سر مخامخ شوند.